bună și bine. Badea nu mai vine, nu știu răui ori nu-i bine, nu știu răui ori nu-i bine, ori mânios pe mine. Bătișor de nuțe-s dragă, bătișor de nuțe-s dragă, cată-ți cu cosița neagră, căl meu părica asta niu, dragă ți-am fost și-am să-ți fiu.